Liny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 marca, godzina 13. A serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Śledczy przesłuchują 3 osoby podejrzane o uprowadzenie 12-latki w zachodniopomorskim. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło 350 policjantów. Wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki myśli, że polski rząd zgłosi kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Mówił o tym w Trójce. Na ponad 3 miliardy dolarów szacuje premier Ukrainy straty związane z blokadą Donbasu. Policja zatrzymała 3 osoby w związku z porwaniem 12-letniej Amelii z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Prawdopodobnie jest wśród nich kobieta. Obecnie są one przesłuchiwane. A o uprowadzeniu, do którego doszło wieczorem, mówi Tobiasz Madejski z Polskiego Radia Szczecin. Poszukiwania porywaczy trwały od wczorajszego wieczoru. Zakończyły się po godzinie 9 w okolicach Golczewa, relacjonuje Anna Gębala z Zachodniopomorskiej Policji. Do działań zostało zaangażowanych ponad 350 policjantów, policyjny śmigłowiec oraz 3 tropiące. Były to bardzo intensywne działania, w których udział brały prawie policjanci z całego województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymanych czekają teraz przesłuchania. Wciąż nie wiadomo, jaki był motyw wczorajszego porwania. Około godziny 20 do 12-letniej dziewczyny podjechało Deu Tico. Po krótkiej rozmowie jeden z mężczyzn wciągnął nastolatkę do auta. O północy, 20 km od Golczewa, policja znalazła zdewastowany samochód. Chwilę później w lesie dziewczynę. Trafiła do szpitala na obserwację. Dziewczynka znajduje się w szpitalu w Nowogardzie. Lekarze oceniają, że jej stan jest dobry. Już w przyszły czwartek i piątek unijny szczyt w Brukseli, a na nim wybór przewodniczącego Rady Europejskiej. Na razie jedynym kandydatem na to stanowisko jest pełniący tę funkcję od 2,5 roku Donald Tusk. Ale wszystko wskazuje na to, że polski rząd zgłosi innego kandydata. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki z PiSu. Myślę, że Jacek Sariusz-Wolski będzie kandydatem rządu Rzeczypospolitej na to stanowisko i myślę, że pan Jacek Sariusz-Wolski oficjalnie potwierdzi swoją zgodę w tej kwestii. To jest kwestia, jak sądzę, albo godzin, albo dni. Jacek Sariusz-Wolski jest deputowanym Platformy Obywatelskiej, choć jak twierdzą niektórzy jej działacze, mentalnie jest już od dawna poza Platformą. Ale PO nie podjęła jeszcze decyzji co do jego przyszłości w partii, mówił u nas Rafał Grupiński z Platformy. To zależy w tej chwili od tego, jak Jacek Sariusz-Wolski się zachowa w najbliższych godzinach. Na razie Sariusz-Wolski odmawia komentarzy. Według poniedziałkowych informacji brytyjskiego dziennika Financial Times premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska przez właśnie Jacka Sariusz-Wolskiego. Kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej upłynie z końcem maja. Były polski premier zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Poparcie Donalda Tuska wyklucza tylko polski rząd. Ponad 3 miliardy dolarów mogą wynieść straty Kijowa związane z blokadą Donbasu, ocenia ukraiński premier Wołodymyr Hrojsman. Informuje też, że przez niedobory węgla pracę może stracić kilkadziesiąt tysięcy osób. Od ponad miesiąca ukraińscy weterani walk w Donbasie blokują tory kolejowe prowadzące na zajęte przez separatystów tereny. Sprzeciwiają się też wymianie handlowej z prorosyjskimi bojówkarzami. Po zablokowanych przez ukraińskich weteranów torach na Ukrainę nie mogą przejechać transporty antracytu. Kopalnie tego wysokoenergetycznego węgla znajdują się na terenach separatystów. Z kolei wiele ukraińskich zakładów przemysłowych może pracować jedynie na antracycie. Jego zapasy się wyczerpują. Jak ocenił Wołodymyr Hrojsman, straty ukraińskiego przemysłu metalurgicznego wynikające z blokady mogą wynieść nawet 3,5 miliarda dolarów. Zlikwidowanych może być 75 tysięcy miejsc pracy. W ocenie szefa ukraińskiego rządu blokadę towarową Donbasu można nazwać dywersją. Jak wyjaśnił, węgiel z Donbasu jest ukraiński, był kupowany za hrywnie i to na Ukrainie płacono podatki związane z jego sprzedażą. Blokujący handel z separatystami weterani ochotniczych batalionów nie zgadzają się na wynikające z wymiany finansowe wspieranie separatystów. Tymczasem sami separatyści ogłosili, że w związku z blokadą zrywają handlowe kontakty z Ukrainą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To jeden z najstarszych festiwali kultury, tradycji, zwyczajów, obrzędów i gwary wileńskiej w Polsce. Na Warmii i Mazurach trwają Kaziuki, Wilniuki. W tym roku impreza odbywa się m.in. w Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie.

Zrobiłam wszystko. Skrzydła bocina, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe. Światło, dźwięki, panie i panowie. Kolorowe neony puszczają do nas oko z każdej strony. Szum, szum, szum samochodów i ulic. Zawrót głowę, zostajemy, nie ma mowy. Szum, szum, szum samochodów i ulic. Zawrót głowę, zostajemy, nie ma mowy. Ballady i romanse. Przyszłam do miasta jako pierwszy utwór w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury. A teraz przebiegniemy kraj w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska gotowa? To kręcimy. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Tarnowa. Wysiadamy na dworcu kolejowym, robimy mały skok z peronu do hali dworcowej, a to najlepiej 7 marca. Bo tego dnia zdaje się, że będziemy płynąć. Tak, będziemy płynąć. Co ciekawe, przez Tarnów nie przepływa rzeka Wisła, ale przepływa Dunajec i rzeka Biała. I są to dopływy tej rzeki. Pomyśleliśmy, że to wystarczające powody, żeby także włączyć się w ogólnopolskie świętowanie roku rzeki Wisły. Ale tak na poważnie, źródłem tego wydarzenia, które będzie się we wtorek 7 marca o godzinie 17 na dworcu kolejowym w Tarnowie, jest kodeks nadwiślański Marka Chlandy, znakomitego krakowskiego artysty, który tworzy także serie rysunkowe i jedną z takich serii jest kodeks nadwiślański, który zawiera, uwaga, 183 rysunki oraz obiekty rzeźbiarskie. Jest zaaranżowany w specjalnie zaprojektowanym pokoju, także są Państwo otoczeni tymi rysunkami, które są niesamowite. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. Pomyśleliśmy, że ta Wisła, która pojawia się tam w tytule, będzie takim punktem wyjścia do spotkania i do rozmowy. I do tej rozmowy zapraszamy artystę Marka Chlandę, ale także Łukasza Gorczycę z Galerii Raster. A to dlatego, że Łukasz też kiedyś pisał o pracach Marka Chlandy, ale właściwie ciekawsze dla nas było to, że wspólnie z Adamem Mazurem przygotował bardzo ciekawą wystawę na Festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie, która dotyczyła przedstawień rzeki Wisły. Książek, w których znajdują się fotografie rzeki, jak na przestrzeni bardzo różnych lat, fotografowie wykorzystywali zdjęcia rzeki Wisły do propagowania różnych idei. Ale też, żeby trochę jeszcze urozmaicić i zagęścić, to używając terminologii rzecznej będzie dopływ. Dopływ świeżej wody, dopływ świeżej artystycznej krwi. To jest Karolina Jabłońska, artystka, która pochodzi z podtarnowskich Niedomic. I aktualnie w warszawskiej Galerii Raster prezentowane są jej obrazy. Raster też wydał książeczkę z jej rysunkami i o tym też będziemy mówić. Naszym gościem będzie także Karolina. Także szykuje się dużo wrażeń, więc myślę, że wszyscy, którzy przypłyną, przyjadą pociągiem albo innymi środkami lokomocji do nas tego dnia, to czeka ich jeszcze wiele atrakcji. To w Tarnowie. Zapraszamy 7 marca na Dworzec Kolejowy, a więcej o wydarzeniu poczytamy na www.bwa.tarnów.pl. A z Tarnowa przemieszczamy się do Wrocławia, prosto do galerii SIK BWA Wrocław, gdzie już od dziś możemy oglądać wystawę Exotic Dreams and Poetic Misunderstanding Ling Wang, chińskiej artystki mieszkającej w Norwegii. A ten biograficzny szczegół ma tutaj duże znaczenie. To tytuł stworzony przez samą artystkę, także opisujący dokładnie, bardzo wymownie to, o czym mówi wystawa. Exotic Dreams, czyli te wyobrażenia, egzotyczne sny, które artystka snuła jeszcze w dzieciństwie, kiedy jej dziadek w Chinach, to zabawne, czytał jej skandynawską mitologię. Ona zaczęła sobie wtedy wyobrażać nasz kontynent, Europę i tak uwidziona została Skandynawią, że w końcu zamieszkała w Norwegii. Natomiast Poetic Misunderstanding to są te niuanse, te niezrozumienia w wzajemnych wyobrażeniach wschodu i zachodu, czyli tak naprawdę tych dwóch kultur, w których funkcjonuje artystka Ling Wang. Mówi Dominika Drozdowska. Medium, które używa artystka, jest porcelana, która też nie jest tutaj przypadkowym materiałem, gdyż artystka swoją osobistą historię, oczywiście, o której tutaj wspomniałam, czyli ten rozkrok pomiędzy dwiema kulturami, opiera również na analizie i poszukiwaniach historycznych dotyczących momentu rozkwitu handlu i eksportu porcelany w XVII wieku, kiedy to pierwszy raz tak naprawdę porcelana docierała do Europy i na podstawie analizy prac doszukiwała się tych takich właśnie drobnych niuansów, nieporozumień, wyobrażeń wzajemnych, które nie były tak naprawdę oparte na faktach funkcjonujących na malaturach na porcelanie chińskiej, dotyczących tak naprawdę obszarów wizualnych, ale też lingwistycznych. Także tą swoją osobistą historię opiera również na faktach historycznych, dlatego jest to bardzo ciekawe. Porcelanę, którą zobaczymy u nas w galerii, wyróżnia łączenie tych dwóch kultur. Na jednej powierzchni znajdują się tradycyjne malatury chińskie scen rodzajowych, które artystka w dowcipny sposób łączy z tradycją norweskich tatuaży. Żyje teraz w Bergen, w mieście, gdzie tak naprawdę wszyscy w pośredni lub bezpośredni sposób związani są z żeglarstwem, z morzem. Także tutaj na jej pracach dowcipna polemika, dialog tych dwóch wizualnych kultur ma miejsce. Odkrywajmy i dajmy się uwieść tej opowieści. Czasu mamy sporo. Wystawa artystki Ling Wang w galerii SIK BWA Wrocław trwa do 27 kwietnia. A na koniec Katowice, Galeria Szara i dowód na to, że Małgorzata Szymankiewicz, czyli nasza laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne, nie próżnuje. Już od 11 marca będziemy mogli zmierzyć się z jej nowymi pracami. To na wystawie Frame. Opowiadajmy. Małgorzata Szymankiewicz jest znana głównie jako malarka. Znane są jej obrazy, były pokazywane wielokrotnie już na wystawach w Polsce i za granicą. A na wystawie w Galerii Szarej nie zobaczymy prawdopodobnie żadnego obrazu. Zobaczymy za to jej najnowsze instalacje, specjalnie na naszą wystawę, ale też kilka wcześniejszych prac, obiektów ceramicznych. Mówi Joanna Rzepka-Dziedzic. Jest bardzo ciekawa historia samego powstawania tych prac. To są instalacje, które są tworzone w taki sposób performatywny w samej pracowni artystki. To są instalacje bardzo chwilowe, ulotne, tworzone z elementów znalezionych na miejscu. To są często małe, niewielkie obrazy, ale też książki, fragmenty, mebli. To wszystko jest zestawiane w chwilowe instalacje łączone ze sobą i one pod wpływem grawitacji czy ciążenia bardzo szybko rozpadają się. I te momenty takie graniczne są przez autorkę fotografowane lub filmowane i dopiero na tej podstawie są tworzone ostateczne prace, ostateczne instalacje. Ale ja nie chcę tutaj za dużo powiedzieć, ponieważ mamy w tych ostatecznych pracach pewne oszustwo wizualne i naprawdę warto przyjść do galerii i dać się nabrać, bo efekt jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Dajmy się oszukać na wystawie Frame Małgorzaty Szymankiewicz. Gdzie? W Galerii Szara w Katowicach od 11 marca. Polecamy i zapraszamy. Te polecenia opisane na stronie polskieradio.pl/trójka także są dostępne od ręki. A my teraz przeniesiemy się do świata muzyki, do świata charakternych kobiet i towarzyszących ich charakternych mężczyzn. To Alabama Shakes. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No relief. W Radiowym Domu Kultury Alabama Shakes, Don't Wanna Fight No More. To teraz z Alabamy przeniesiemy się do Luizjany. Jan Niebutek. Nowy Orlean to miasto jednej z najciekawszych w Stanach Zjednoczonych historii i mieszance etnicznej. Czuć tu wpływy Hiszpanii, Francji i oczywiście anglosaskie. Zyskało sławę miasta jakby osobnego, bardzo różniącego się od reszty kraju. Z tym większym zainteresowaniem sięgnąłem po książkę 9 twarzy Nowego Orleanu, z której autorem Danem Baumem udało mi się porozmawiać. I think the American soul would be lost without it, without New Orleans. Myślę, że amerykański duch nie mógłby istnieć bez Nowego Orleanu. W Stanach my wszyscy jesteśmy tak bardzo skupieni na tym, co będzie, na zarabianiu pieniędzy i na zdobywaniu. Tymczasem w Nowym Orleanie wszystko jest dokładnie na odwrót. Mieszkam teraz w Mexico City i niezwykłe, ale Nowy Orlean jest dużo bliższy temu miastu niż reszcie Stanów Zjednoczonych. W Nowym Orleanie to wspólnota jest najważniejsza, nie jednostka. Najważniejsza nie jest tu przyszłość, ale to, co tu i teraz. Czasami jest to trudne do pojęcia. Kiedy umawiasz się z kimś na lunch na czwartek, a dzwonisz, żeby mu o tym powiedzieć już w poniedziałek, i kiedy ta osoba nie zjawia się o umówionej porze, dzwonisz, a ona mówi, ale dlaczego nie zadzwoniłeś dziś rano? Ja mówię, przecież umawialiśmy się w poniedziałek. Ale dla nich czwartek był jeszcze w poniedziałek trudną do wyobrażenia przyszłością. A zatem tu i teraz, tylko to ma tu znaczenie. Czy jest nam dobrze, czy jemy albo pijemy coś smacznego? Tu i teraz. Przyszłość jest abstrakcją. Ważna jest przeszłość, ale najważniejsze jest to, co teraz. To niekoniecznie jest podejście, które pomaga realizować plany, doprowadzać sprawy do końca. Nie. W Nowym Orleanie często ma się wrażenie chaosu, ale życie tam jest dobre. Mieszkałem tam z żoną w trakcie wspólnej pracy nad książką przez jakieś 8 miesięcy i wciąż myślimy, jak tam wrócić. Wrócić chce się albo pojechać po raz pierwszy, bo wygląda na to, że miasto zamieszkują chyba najciekawsi ludzie na świecie, a przynajmniej takie wrażenie odniesiemy z książki, w której przeplatają się historie m.in. policjanta, mężczyzny, który zmienił się w kobietę, lidera parady na Mardi Gras, muzyka, koronera, ludzi zamożnych i biednych. Dan Baum, wcześniej dziennikarz m.in. Wall Street Journal i New Yorkera, dla którego pojechał relacjonować huragan Katrina, przybył do miasta w trakcie huraganu i zaczął spotykać wszystkich tych ludzi, co zresztą barwnie opisuje w książce. A może to oni zaczęli spotykać jego. Is one of the things that makes New Orleans special is that it is a collection. Jedną z cech szczególnych Nowego Orleanu jest to, że stanowi on coś w rodzaju zbioru różnych subkultur. Bardzo różnorodnych, silnych, kolorowych subkultur. Chciałem pokazać może nie wszystkie z nich, ale możliwie szerokie ich spektrum. Biali, czarni, bogaci, biedni. Cudowne w mieszkańcach miasta jest to, że są urodzonymi gawędziarzami, niezwykle otwartymi. Mogłem zatem rozmawiać z mężczyzną, który w szkole średniej grał w futbol, a dziś jest odnoszącą sukcesy kobietą. Mogłem spytać ją o proces tej przemiany, a ona chętnie mówiła. Mogłem pytać moich rozmówców o to, o co pytać nie przystoi. Pieniądze, sprawy intymne. A oni odpowiadali, otwarcie. Praca nad tą książką była prawdziwą radością. Moja poprzednia książka opowiadała o pewnej bardzo wpływowej rodzinie z Colorado, właścicieli browaru mającej wpływy polityczne. Tamci rozmówcy nie potrafili opowiedzieć ciekawej historii, nawet jeśli ją mieli. Nie byli dobrymi mówcami. W Nowym Orleanie jest nim każdy. A swoje notatki Baum zapisywał w komputerze. Jak mówi, potrafi pisać na klawiaturze tak szybko, jak szybko ktoś mówi, więc obciążył twardy dysk swojego komputera 9 historiami, dziesiątkami megabajtów plików tekstowych. W nich 5 dekad historii tego niezwykłego miasta. Do tych historii za chwilę już wrócimy, także do opowieści Jana Niebudka. Tymczasem muzyka. On the day when Grace was born, there was a war across the sea. She'd grow lovely, bright and tall, fight and die for us all. Oh, Grace, won't you come back home? Come home, Grace, come home. Oh, Grace, won't you come back home? On that fateful day at work, when her comrade lost an arm, Grace stayed with her till the end, and she found not again. Would a friend ever come back home? On the nights when Grace would speak, as the drunkards cursed and roared, she'd tell tales of battles won and how she'd just begun. Grace would help keep us safe at home. Come home, Grace, come home. Oh, Grace, won't you come back home? Grace, it photographs From the foreman's watchful eyes, when she told what she had found, it would all come crashing down. Grace smiled as she rode back home. No one witnessed Grace's end. She was severed limbs and blood. Once her taxi hit the curb, she'd not speak another word. Oh, Grace, what have they done? Come home, Grace, come home. Oh, Grace, won't you come back home? Come home, Grace, come home. Oh, Grace, won't you come back home? A gdzie można znaleźć to nagranie? Czy na jakichś archiwalnych taśmach dokumentujących kulturę amerykańską? Otóż nie. Na bardzo nowej taśmie, albumie wydanym w roku 2016, amerykańska grupa Clipping, eksperymentalna hip-hopowa grupa z Los Angeles i nagranie Story 5 właśnie z tego albumu. A my wracamy do opowieści Jana Niebudka i jednocześnie do rozmowy Jana Niebudka z Danem Baumem, autorem 9 twarzy Nowego Orleanu. A jak zmienił się Nowy Orlean w tym czasie? That's another feature of New Orleans that makes it very unlike the rest of the United States. To kolejna cecha Nowego Orleanu, która odróżnia to miasto od reszty kraju. Akcja 9 twarzy Nowego Orleanu zaczyna się w 1965 roku, a kończy w roku 2008, już po huraganie Katrina. Miasto zmieniło się w tym czasie bardzo nieznacznie. Nowy Orlean niezwykle ceni sobie swoją przeszłość i tradycje, podczas gdy reszta kraju wprost przeciwnie. Amerykańska kultura to kultura szybkich zmian. Nie chodzi wcale o to, że w Nowym Orleanie udają, że świat się nie zmienia. Nie, mają telefony komórkowe i korzystają z internetu. Ale poświęcają wiele czasu na kultywowanie tradycji, takiej jak na przykład Mardi Gras. Ceremonie pogrzebowe z muzyką jazzową, jak Second Line, rodzaj parady pogrzebowej z jazzem, ale bez zmarłego. Wszyscy w dzielnicy przebierają się i tańczą na ulicy. Utrzymano zatem lokalne tradycje w ich czystej postaci. Naprawdę to cenią. Nie jest to udawanie, że czas nie mija. Nie jest to też w ogóle udawanie, odgrywanie jakiegoś teatru tradycji. Jest za to wielki szacunek wobec artystycznych, muzycznych, kulinarnych tradycji. Coś, czego w takim natężeniu nie znajdziesz w innych częściach kraju. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the saints go marching in. Oczywistym muzycznym skojarzeniem z Nowym Orleanem jest jazz, ale coś z jazzu jest też w sposobie, w jaki autor komponuje tę książkę. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie w trakcie lektury. I certainly listened to a lot of New Orleans jazz while I was writing. Słuchałem jazzu, pisząc tę książkę. W bibliotece stale miałem słuchawki na uszach. Tych 9 historii różni się od siebie. Gdy czytasz o Joanne, to jest to tylko jej historia. Czytając o Franku, wiesz, że to o nim. Jednak te opowieści w jakiś sposób się dotykają. Podczas kiedy na pewno ta książka nie jest jazzowa, w tym sensie, że mieszam tu ze sobą różne życiorysy, z pewnością nie napiszesz nic o tym mieście, jeśli w twojej głowie nie rozbrzmiewa ta muzyka. Jazz jest soundtrackiem Nowego Orleanu. W rozmowie z Danem Baumem przywołałem historię swojego rodzinnego miasta, Wrocławia. Powódź niemal spustoszyła miasto, ale po latach okazało się, że wyzwoliła także wiele energii do działania, a także zacieśniła więzi między ludźmi. A jak było w przypadku Nowego Orleanu po huraganie Katrina? New Orleans definitely came out of Hurricane Katrina with a strengthened appreciation of what makes it special. Nowy Orlean bez wątpienia wyszedł z Katriny silny i dumny z własnej wyjątkowości. Prawie doszło do zagłady miasta, ale w kluczowym momencie potrafiono zadać sobie pytanie, Co takiego chcemy ocalić? Co odbudować? Nie wiem, czy to samo miało miejsce we Wrocławiu. Kiedy była wielka powódź? W 1997 roku. No tak, czyli już po odzyskaniu przez Polskę wolności. I zapewne w mieście pojawiły się za chwilę duże pieniądze i ludzie, którzy chcieli skorzystać z sytuacji. Właśnie taka sytuacja miała miejsce w Nowym Orleanie. Pieniądze i ludzie z zewnątrz, którzy chcieli zmienić, naprawić Nowy Orlean tak, żeby był uładzony i bogatszy. Trzeba wiedzieć, że przed Katriną to było biedne miasto, ale zamieszkiwane przez kochających je ludzi. Kiedy więc wielkie pieniądze próbowały zmienić miasto, jego mieszkańcy dali temu odpór. Zresztą całkiem skutecznie. I to oni niemal przywrócili miasto do stanu sprzed huraganu. Poprawili pewne sfery. Szkolnictwo, które jest dziś w lepszym stanie niż wtedy, czy policję, która nie zapisała się dobrze w pamięci w trakcie Katriny. Powiedziano więc sobie, zmieńmy pewne rzeczy, ale nie dajmy wielkim pieniądzom zmienić ducha naszego miasta. I oczywiście ceny nieruchomości poszły w górę. Wielu mieszkańców nie wróciło po huraganie. Ale i tak widzę, że udało się naprawić to, co nie działało i zachować to, co najcenniejsze. Dziewięć twarzy Nowego Orleanu, Dana Bauma, to książka, która ukazała się z trójkowym znakiem jakości. A zatem nasza propozycja brzmi agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Poproszę o imię i nazwiska, a także adres korespondencyjny. Pewna pula książek czeka do wyczerpania zapasów. Chętnie się nimi podzielę. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. said you came this way. Said you came this way. I'm glad you came this way. Brother, where are you? Don't tell me that you Brother, Where Are You? Oscara Browna Juniora, ale w remiksie Matthew Herberta. A propos, wracamy do rzeczywistości. Chociaż to się nie zmienia właściwie od momentu, kiedy wynaleziono radio. Jest wyzwaniem opowiadać w radiu nie tylko o kolorach, w ogóle o obrazach. Michał Margański postanowił to wyzwanie podjąć. Na początku naszego spotkania chciałbym prosić o dwa skojarzenia. Pierwsze dotyczy filmu Matrix i tego momentu, kiedy Morfeusz odsłania prawdę o systemie. Poczujesz się dziwnie. This is the construct. To jest konstrukt, nasz program ładujący. Możemy tu wykreować wszystko. Tak jak w Matrixie, dziś zapraszam Państwa w wyabstrahowaną przestrzeń. Białego pokoju z mocnym światłem, powodującym takie załamanie, że trudno dociec, gdzie kończą się ściany, a gdzie zaczyna sufit i podłoga. Do tego przywołajmy teraz pojęcie synestezji, czyli stanu, w którym doświadczenia jednego zmysłu, na przykład wzroku, wywołują także uczucia charakterystyczne dla innych zmysłów. Na przykład trzask. Który słyszany przy zamkniętych oczach często przeistacza się w błysk lub biel. A wszystko za sprawą Arkadiusza Sylwestrowicza i jego obrazów umieszczonych w białej przestrzeni Galerii Foksal w Warszawie. To są czyste pigmenty farb przemysłowych, głównie używanych do malowania dróg, kamizelek ochronnych, żeby one świeciły w nocy. Zestawia to z płaszczyznami bieli, już malowanej, przy czym używa tam różnych spoiw malarskich, własnej techniki, kryształków różnych. Także one są niejako też w pewien sposób czymś w rodzaju odbicia. Odbijają też w pewien sposób ten pigment farb przemysłowych, a jednocześnie można je dotknąć. O wyjątkowo jaskrawych i geometrycznych obrazach Arkadiusza Sylwestrowicza umieszczonych w białej przestrzeni opowiada kurator wystawy Lech Stangret. Jest taki obraz na wystawie, który specjalnie jest odsłonięty, jeśli chodzi o malowane partie i można po prostu go dotknąć. Czy przez pryzmat synestezji można patrzeć na to przedsięwzięcie? Niewątpliwie tak. Przy czym to jest zjawisko dosyć stare, mieszczące się w pewnej tradycji, która najbardziej głośna była na początku XX wieku. Szczególnie tutaj mowa o kompozytorach rosyjskich ówczesnych, jak Rymski-Korsakow czy Skriabin, którzy chcieli przełożenia niejako dźwięków na kolor. Jak najbardziej zjawisko synestezji tutaj możemy zauważyć, dlatego że dźwięk, który towarzyszy wystawie, został specjalnie nagrany do tej przestrzeni i do tego zestawu obrazów. Nagrała to grupa Sound Lab z Galerii L w Elblągu podczas wernisażu wystawy i ten dźwięk w tej chwili jest odtwarzany podczas zwiedzania wystawy. Przestrzeń jest rzeczywiście dziwna. Niektórzy dostają nawet zawrotu głowy wchodząc tutaj, że to jednak ten pigment tych farb przemysłowych jest tak ostry, tak agresywny na zmysły. Był jeden artysta, któremu po prostu zakręciło się w głowie i zaraz wyszedł i nie mogę tego oglądać, bo mi się w głowie kręci. Synestezja to połączenie zmysłów wzroku i słuchu. Tutaj dochodzi jeszcze dotyk. Tutaj dochodzi dotyk, bo jakby te obrazy są zakorzenione w pewnej tradycji, to znaczy oglądania malarstwa, potrzeby oglądania malarstwa bezpośrednio w galerii, nie poprzez media, tylko w bezpośrednim kontakcie jakby z tym obrazem. Ten kontakt bardziej jest jeszcze zarysowany w tym wypadku możliwością dotknięcia. Nie można oglądać tych obrazów w komputerze gdzieś czy na ekranie telefonu, dlatego że zabija się całe wrażenie niejako i też oddziaływanie przestrzeni, właśnie tej bieli na te obrazy. Mamy tu zatem eksperyment, który w pełni można odebrać tylko i wyłącznie wybierając się na miejsce. Wystawę Arkadiusza Sylwestrowicza Pusto, Pusto, Pusto można zobaczyć w Galerii Foxhall w Warszawie. Ekspozycja prezentowana jest do 24 marca i polecam ją tym wszystkim, którzy czasem wchodzą w głąb siebie i analizują to wszystko, co człowiek odbiera przy pomocy swoich zmysłów. No, moim zdaniem to jest zwycięskie wyjście z tej próby. Michał Margański, zaproszenie do Galerii Foxhall widoczne także u nas na polskieradio.pl/trójka, a na antenie Austra. Maybe I'm alone, but I know I'm never coming back here. There's only one way, future politics. I'm never coming back here. There's only one way, future politics. Future politics. I think about it. There's still a hole somebody needs to fill. Future Politics, tytułowe nagranie z najnowszej płyty Austry. Austry w przyszłym tygodniu w Polsce koncertują, zatem jeżeli ktoś lubi, to może to oczywiście na własną rękę sprawdzać. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jasne wieją, pamiętam, bardzo lubiła ten klub. że po jednej lufie lub dwóch piła z lodem wiśniówkę lub regiona. Jędrzej Taranek, Jarosław Książek, Dagmara Bąk, Janek Naturski i Paweł Ferenc. Ile osób jest w teatrze ekipa? Staramy się do każdego projektu brać kolegów po innych szkołach teatralnych, bo my wszyscy jesteśmy po wrocławskiej szkole, żeby z nami brali udział w tych naszych wariackich, szalonych projektach. Myślę, że to się już zamyka w ponad 10 osób, tych przychodnich. A nas jest cały czas skład 5 osób. Co was łączy? Zamiłowanie do tego zawodu i wspólne pasje na sferze prywatnej, poczucie humoru i spędzanie czasu. Także to na pewno sprawia, że na scenie i w pracy jesteśmy jeszcze bardziej zgrani. Co was dzieli? Wrażliwość artystyczna, którą każdy z nas ma zupełnie inną i każdy z nas w zupełnie innym kierunku chciałoby iść. I tak właśnie prąc każdy po swoje, a jakoś się łączymy razem. Zrobiliście kilka spektakli, między innymi Urban Sounds o legendach miejskich. Czym one są naprawdę? To są te wszystkie historie, które z jednej strony są związane z naszymi takimi fobiami społecznymi, a z drugiej strony z jakimiś zabobonami, Czarna Wołga, czy też łódzkie akademiki, które słyną z niejednej historii, która niby się wydarzyła naprawdę, a w rzeczywistości pewnie nie miała miejsca. Duch teatru nam towarzyszy przy każdej produkcji, a było ich kilka, nie tylko Urban Sounds, ale także Opowieść wigilijna, spektakl, który jest audycją radiową na żywo, przez kolejne spektakle, na przykład naszego wspaniałego dramaturga, reżysera Jana Turskiego, Czekając na Otella. Nasze spektakle są i spektaklami muzycznymi, i spektaklami z gatunku słuchowiska radiowego, i spektaklami, które są na pograniczu horroru i thrillera, jak Wladimir, czy opowieść komediowa miłosna, Miłość szuka mieszkania. Czekając na Otella z kolei jest takim z życia wziętym spektaklem, polegającym na problemie tożsamości narodowej, na problemie nietolerancji rasowej. Porusza też problem poczucia patriotyzmu, który został mocno zagubiony i we współczesnej Europie, i we współczesnej Polsce, i nad tym tam się próbujemy jakoś pochylić, ale w sposób jak najbardziej komediowy, ponieważ Czekając na Otella jest farsą, właściwie farsą o tolerancji. Założyliście stowarzyszenie. Ile pracy musicie wkładać w to, żeby działało sprawnie? To oczywiście są sprawy organizacyjne, urzędowe, sądowo, KRS-owe, więc tak naprawdę tej pracy jest trochę. Na szczęście jakoś w miarę, mam nadzieję, uczciwie dzielimy się tymi obowiązkami. Cały czas uczymy się, jak poruszać się w tym showbiznesie tak naprawdę. Ja też nie ukrywam, że jest to dosyć trudne dla ludzi, którzy skończyli szkoły teatralne, żeby nagle wpisywać do tych KRS-ów, czy robić sprawozdania finansowe, bo no umówmy się, że faktycznie jakby nie w tym kierunku byliśmy szkoleni, natomiast nagle się okazuje, że potrafimy też i to robić, i z czego jestem bardzo dumna, i z was chłopaki też jestem bardzo dumna. Jak to jest prowadzić teatr niezależny w Warszawie? Nie jest to łatwe zadanie, od razu się przyznajemy do tego. Tutaj pojawia się wiele problemów, które napotykamy na swojej drodze, ale między innymi też bardzo się cieszymy, że powstają takie inicjatywy jak Niezależna Scena Młodych, dzięki której możemy się wystawić z naszą sztuką, ze spektaklami, które przygotowujemy, i jest to dla nas szansa na zaistnienie na tym ogromnym, szerokim rynku. Mimo że jest ciężko, no to nikt nie mówił, że będzie łatwo. Myślę, że mimo tych trudności, które się pojawiają, chcemy to robić, i to, że zrobiliśmy już kilka premier od 2011 roku, świadczy o tym, że nam się chce, że robimy i że będziemy chyba dalej robić. Może się rozkręcimy, może będziemy robić więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Zrobiło za głośno, że komuś w łapę dał ktoś. Nikt z nich tu już nie zagląda, playlista też inna gra. Podobno robią kariery i cała Polska ich zna. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Na pamięć znam, chcę widzieć. On ci kupił świat na chwilę. Stawiasz pewny krok na minie.